من الموت موت سے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ پھر جب چلا جاتا ہے خوف. سَلَقُوكُمْ بدزبانی کرتے ہیں تم سے. بِأَلْسِنَةٍ سات زبانوں کے. حِدَادٍ تیز. أَشِحَّةٍ بخیلی کرنے والے. عَلَى الْخَيْرِ بھلائی پر. أُولَئِكَ یہی لوگ. لم يؤمنوا نہیں وہ ایمان لائے. فأحبط الله تو ضائع کر دیا اللہ نے. أعمالهم ان کے اعمال کو. وكان ذلك اور ہے یہ بات. على الله اللہ پر. يسيرا بہت آسان. يحسبون الأحزاب وہ سمجھتے ہیں گروہوں کو. لم يذهبوا نہیں وہ گئے. وإن يأت الأحزاب اور اگر آ جائیں گروہ. يودوا وہ چاہیں گے. لو کاش. انہم کہ بے شک وہ. بادون جنگل میں رہنے والے ہوتے. فل آرابی گواروں میں بدوؤں میں. یسألون وہ پوچھتے ہیں. ان انبائکم تمہارے حالات کے بارے میں. یا پوچھتے رہیں تمہاری خبروں کے بارے میں حالات کے بارے میں. ولو کانو اور اگر وہ ہوتے. فیکم تم میں. ما قاتلو نہ وہ جنگ کرتے. الا قلیلا مگر بہت کم. لقد کان لکم البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے. فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں. اسوۃ حسنۃ اچھا نمونہ. لمن کانا واسطے اس کے جو ہو. یرجو اللہ امید رکھتا اللہ کی. بریکٹ میں لکھے ملاقات کی. والیوم الآخرة اور یوم آخرت کی. وذکر اللہ کثیرا اور یاد کرے اللہ کو بہت. ولما اور جب. رأى المؤمنون دیکھا مومنوں نے. الاحزاب گروہوں کو. قالوا کہنے لگے. ہذا یہ. ما جو. وعدنا اللہ وعدہ کیا ہم سے اللہ نے. ورسوله اور اس کے رسول نے. وصدق اللہ اور سچ فرمایا اللہ نے. ورسوله اور اس کے رسول نے. وما زادهم اور نہیں بڑھایا ان کو. الا مگر. ایمانا ایمان میں. وتسلیما اور سپرد کر دینے میں. سونپ دینے میں سپردگی میں. من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. رجال کچھ لوگ ہیں. صدقوا انہوں نے سچ کہا. ما جو. آہدو انہوں نے عہد کیا تھا. اللہ اللہ تعالی سے. علیہ اس پر. فمنہم تو بعض ان میں سے من جو قضا پوری کر چکا نحبہ اپنی نظر ومنہم اور بعض ان میں سے من ينتظر جو منتظر ہے انتظار کر رہا ہے وما بدلوا اور نہیں بدلا انہوں نے تبدیلا بدل دینا یعنی اپنا عہد لیجزی اللہ تاکہ بدلا دے اللہ الصادقین سچوں کو بصدقہم ان کی سچائی کا ویعذب المنافقین اور عذاب دے منافقوں کو ان شاء اگر وہ چاہے او یتوب علیہم یا مہربان ہو جائے ان پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے غفور الرحیم غفور الرحیم ورد اللہ اور پھیر دیا اللہ نے الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بغیظہم ساتھ ان کے غصے کے لم ینالوا خیرا نہیں انہوں نے پائی کوئی بھلائی وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اور کافی ہے اللہ مومنوں کو جنگ میں وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالی قَوِيًّا قوت والا عزیزہ زبردست وَأَنزَلَ الَّذِينَ اور اس نے اتارا ان لوگوں کو ظاہرو جنہوں نے مدد کی ہم ان کی من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے من فیاسیہم ان کی گڑھیوں سے گڑھیوں سے گڑھی گڑ وقذف اور ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب رعب فریقا ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کر رہے تھے وتأسرون فریقا اور تم قید کر رہے تھے ایک گروہ کو وأورثكم اور اس نے وارث بنا دیا تم کو ارضهم ان کی زمین کا ودیارہم اور ان کے گھروں کا واموالہم اور ان کے مالوں کا وارضن اور زمین لم تطعوہا نہیں تم نے پامال کیا اس کو وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علی کل شیئن ہر چیز پر قدیرہ قدرت رکھنے والا